چې دا چا په انتظار کې ناست یو هغه صبر او هغه انتظار ختم شو. زمونږ استاد خوږ ملما شیخ القرآن والتفسیر شیخ القرآن والحدیث مولانا امیر حسین باچا صاحب دامت برکاتهم العالیہ اغی تشریف راوڑے دے سو ساعت سو لحظے پس پدمو وستا سو اڑان میں مخاطب شد زدہ اغی دا ٹول مدرسی رت رت نڈیر مشکوریم منگے ڈیر شکریہ ادا کو چه سرد دوم را فراغتنا چه دا دی درسو ندی او دیر غٹ زمواری دا دی پا سر باندی دی سرد دینا اغی زمون پا دعوت بانی لبیک اوی او زمون دی مجلس تا حاضر شد ان طول جامعہ خصوصا مفتی صاحب نائب امیر مولانا حشمت علی صافی صاحب داغی دا طرفنا یعنی حقی هم دا شیخ صاحب دیر شکر گزار دی چی عقید دا دی مصروفیاتو سرا مون لوقت راکو او زمون دی مجلس تحادر شو عقید دا تعارف مفتاج دینا و دا عقی پشان که بس صرف یو سو کلمات ہوئے تاریخ تیری نام کی تعظیم کرے گی تاریخ تیری نام کی تعظیم کرے گی تاریخ کے اوراق میں تو زندہ رہے گا تمہارے علم و فضیلت کے رفعتوں سے نثار تمہارے علم و فضیلت کے رفعتوں سے نثار حقیقتوں کے سمندر بہا دیے تم نے ان کی باتوں میں گلو کی خوشبو ان کی باتوں میں گلو کی خوشبو ان کے لہجے میں ادب کے تیور رضستا سودا اغی اڑان دے تاسودا اغی پمنس کے خائل جوڑے دل نواڑم دعوت خطاب اور کم پل درن او خوب ملما نمونہ اطلاف عالم با عمل او زمون استاسو خوب ملما شیخ القرآن والتفسیر شیخ القرآن والحدیث مولانا امیر حسین باچا صاحب تا چه اغی راشی او ستاسو قرآن نے مخاطب مولانا امیر حسین باچا صاحب فلا مضل له وَمَنْ يُدْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط وقال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة رواه مسلم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تركت بعدي شيئا أدور على الرجال من النساء او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمائی عزت مندو حاضرینو مسلمانانو رو او میندو خیندو بناتو الحمدللہ قدیر مبارک نسبت سرا مونگو تاسو دل ترا جمعیو پدی جامعہ و مدرسہ کی زمو سمر بنات من علوم شرعیونا فارغی بی داغی پا خوشحالی کی مورا جمشی دی مناسبت سرا ما یوسو آیاتنا او یوزو حدیث تا سنوان دیو لسکل الہ العالمین دی مونږه تا سکول تا د خپل دین سمج او پدې عمل کول توفیق را نصیب کړي. چون کې ماشاء الله زموږ دا بنات فارغيږي الله د دغه علما او عالمات مبارک فرمایي چه پدی معاشره کی اللہ وی زما ډیر بندگان دی فرمائی انما یخش اللہ من عباده العلماء دا اللہ نچی دی معاشرہ کی یریگی با حق یری سرن واغ علماء دی دیو جن علماء تفسیر دا آیات کو تفسیر کی او توجید عام کھڑے فکم زنانا عالم شوا یا یو نارینا عالم شو و دا اللہ خوف نشتا تقوی نشتا نو دیکی شک نشتا چه خلق بورت دا علم نسبت کئی خو عند اللہ دا فا عالمانو کی نیسا بیگو دیو جنو زمان دا کم بنات فارغ شون نو دا ټول زنانا د کلی د محلی د دای زندګی تبغور دمر اثرات د خلی خبرې نه کوي سمره کی عملی اثرات دي او یو خبره یاد لرئ زمونی مسلمانانو کې دا یو ډیر نیک خوی دی دای ته پکې خپل دینداری وی او کړنی وی خوچ یو عالم کی دین نی یو زنان عالم دا کاغی کی دین نی نو قسم دے کدا دا طول مسلمانان نارین زنانا خوشائی دیرو زیونو کی دا باز بناتو عالماتو مدرسی دیو جینا شاڑی شی چی دا راتلون کی خلق دا دی پا زندگی نظر غردی چی دا دی جامع سنگری او دا دی ناس تا پاس تا سنگرہ د دوی غم او خادي څنګه دا د دوی په کور کې شری فردشتا او کنيشتا ډېر مدارس د دی وجه نه خالص ول چې پاغي کې د دین د خادمانو عملي جوړ د الله رب العزت سره نو دی وجه نظرې بنات او ثواب تاسو ته وو خلق اعمال او ثغوري او الله دې نکي د دې دمر مهنت باوجود بچر استاسو زندگی جوڑا نشین و آخر دا جوڑی دو بکم زیر بتاسو بکوشش کوئی استاسو اعمالو تا بخلق جوڑی گی بکار دادے چی دا علم دا قرآن و سنت استاسو بدن کی حکاری دا حسن بصری رحمه اللہ مشہور قول لے ای فرمایو وای باز ناری نه زنانه وای ما قران ختم نو وای قران خوستا بدن کې ښکاری نه یو ډاکټر دې داغه په بدن کې ډاکټری ښکاری د یو بل فن والا په بدن کې داغه غفن ښکاری د قران والا په قائد او اعمال او زندګۍ کې څنګه قران ښکاری نو اوس به خلق تاسو په زندګۍ کې قران ووري چون کې زمو د بناتو چې کلا د فراغت مسلې نور ډېرې زنان راځي دغه زمو د ټول د فار اولنې ضرورت د خپل عقیده د اصلاح اکی او نارینه زنانا اعمال لحاظ سره بالکل سم دي اخلاق سم دي منجنم کوي روزي نسی خو چې په عقیده کې نقصان وي نو دا عقیدی دا نقصان سر اللہ اسی او عمل نقبلی نا اللہ فیصل دا دا سور فرقان فاول دن اللہ سمی پارے فاول مقصور فرقان کی وی اللہ وی وقدمنا الی ما عملو من عمل فجعلناه هباء منثورا دا ما کافران مشرکان چې د کفر او شرک سره کوم نیک عمل نه کوي الله او ما ورته قصد او اراده وکا نو دا سمې برباد کله کډوره چې پسلې کې والو زه هیڅ یو نیک عمل ګورې د شرک او کفر سره په کار نه راځي دیو جن چون کې زمونږه نوری مین دی خین دی دی عالماتو نا بغیر الناس کی او تاسو کی بم عوام وی افسوس دار ہے یو خوزمونگ عوام قرآن تنمیز دی کی تاسو د ټول عوامو نارینه او زنانو خدمت کې درخواست ده چې د الله دی کتاب کرانې دي شي ماشاءالله اوس د رمضان ترجمه دلته د جامع کی شروع کیږي نور زاینو کې زمونږ علما د الله د پیغمبر وارثان به شروع کوي ټول اوس نه وعده او اراده کوي چې موږ د ترجمه کې کینو هاوای چاہر آدھئی لا سوچت کئے او دامین دی خین دیم لا سوچت کئے او گردا سے لا سوچتو نن لکا سیاسی جلسوں کے جذباتی لا خلق سوچت ہے آئے اوزن وی او تبلیغ والا دوستان را گلے نائی سی بیانو کی نبیہ مطالبہ کئی او گوڑا پاس دیدو یہ زمان مولی کا لا سوچت نامیر سے ولوی سو لکم وی چی اغوی او بیکئی نا بلکہ ایتو خبر آبار وای چې روزه کې وزن بیا چې روزي د څلور ورځ راشي ناجر ته پټ پټول محله کې لټای نو تاسو له عام جذباتي لاس مو چتوي الله دې ما ته مو تاسو ټول ته د دې کتاب د ناس ته توفیق راکړي هنن په امت باندې د عذابونو د پریشانو دور دے د دې بنور ډېر وجوي خو یو غټه وجه دادا دا علماء او طلباء نه یادو علماء کرام او طلباء نه یادو بلکې قدام یاد کم نو درلو او حباز مدرسو کې نور علوم خیف او قران نو قسم دې کې او سره دې ټول علوم او امام جوړ شي خو چې دو استاد دې قران نی ویلې نو دې په قران نه پوری دا شان ده کنه انت او تجربه وکي یو سره به نه وي د صرف او د ټول علوم او امام وي په د قران شریف په ټکی باندې وي نن زموږ دي عوام او نارینه او زنانه او په شریکا او په اتفاق قران پریخه ادا د علما ناس دي الله د امت اجتماعي ګناهونه غره نه معاف کړي اجتماعي ګناهونه خطرناک دي دا د الله عذاب ته دعوت ورکړي تاو سزی و خبر اکوم دی رونو او دی میند و خیند تا نن با پخفل و محلو کی نظر و آچوائی جرز آمون کم ماحول کی اپاتی کی گو دی که بس عمر کنا آنا و ناری نئی داندازہ خو لگو لی شئی کنا او کنی شئی لگو لی خیر دی دی اجنو آل رونو ننا تی وقت کی لغن تی تفوس کئی قسم نئی بگر لخوب کی موئی چی پدی محلہ کی دمر زنانا دی او دمر ناری ندی او دور دور اجنے دی کی رائی نہ تعاون حاصل کئی ابیا زمائی زتمند دی تا سوچو کئی چی پدی محلہ کی دا دمر زنانا و ناری ندی پدی ناری نو زنانا و عوامو کی دا اللہ پا کتاب سمر پوئی گی تا سوچ بو کئی اے ما کتنیو کئی گنیو سمتا سکولے شئی اے قسم میں مو خودی نتیجی تا رسیدی ریو چې په هر کلی کې څومره عوام نارینه زنانه دي یو تنم د الله په کتاب نه دي دا شان د کنه اول دغه خبره دا ده چې په دینو کوی دو حفم نه دا علما نه سید الله د فارغ دی وای د دې په دې مقتدیانو کې یو کم مقتدی په جڑا راغله چې د جڑا وجه او سبب دای او دای ورته وخ کې چکړي چې زه په ارس کویږم خدای الله په کتاب نه کویږم دا چې موږ تاسو کتلې وای او دا مشاهده او تجربه دا چې په یو شی سو خفانی نو تر مرګ اراده نه ها وای مونږ ګره دې خبرې کې په قران کوئی ګنا په دې نه کوئی دو پړ کې خفانی یو په یو شی چې خفانی نو هغه ته تر مرګ اراده نه تاسو نو زه تاسو تاسو په دې کلی کې کې یو نارینه او زنانه په ارس پويږي خو یو د الله په کتاب نه پويږي ایمان سره وایدا کامیاب دي کنه ناکام وي او یو انسان د دې نارینه زنانه د یو اسم نه پويږي خدای الله په کتاب پويږي دا کامیاب دي کنه نن موږ په ارس پويږو خو کنه پويږو پس نه پويږو دې د پار تاسو ټول وعدو کئی چه مون بدا اللہ کتاب دکھو دقا وجہ چه کتاب اللہ نے نکینو دچی چر تا بیان تلار شم ندا سے امتحان ندے ازمائش ندے بلکہ دچا دا ملامت اکول دا فارق تا پوسکے نو شرعن دا گناہ را دید پار تپوس کې چې دا سړی ملامت شي نو دا تپوس په شریعت کې ګناه دا و د زړه د درد زوام لاس پورته کوي څوک به د شرک تعریف وکي زموږ عوام نارینه زنانه د شرک تعریف نشي کولی نو چې د شرک تعریف نشي کولی نو څنګه به ځان بچي نظر ته مختصر وا چې زمان آمین دی خیندی میاد کی او تاسو کې علماء او طلباء و خدمت کی خوزم عذرت پیش کن خوزمان خطاب دی خول و عوام و رون و سرن نگورا دی شرک دو کسم تاریخون زمانگا عالمانو کلی یو شرک دیتا وی جملہ عبادات تچا حق دے جملہ عبادات تچا حق دے دا عبادتون چطول یو اللہ تا ادا کی نو دیتا ایمان او دیتا عبدیت او بندگیری وی خود دا عبادات کما سیوا دا اللہ نا بلچا تا دی ادا کن دیتا شرک وی اتانا خبر رکھا اگر دا عبادت دا سی لفظ دے زمون دا پختانا کردے دے کل کل ترجمی کئی دا اللہ حبیب وی اوتی تو جوامع الکلم ما تا اللہ جوامع الکلم راکڑی جوامع الکلم دیتا ہوئی لکا سمندر کو کوزہ کے بند کئی نو دا عبادتم یو دا سی لفظ دے تی جوامع الکلم نرے سمر عبادات کی دی آجزی سرودر دل رکو سجدہ دعا ثواب نظر منختا غیبان حاجتونو کی اللہ را مدد کول دی طول تا عبادت وی دا چید اللہ دا ذات پور خاص کی دی تا سی عبدیت و بندگیری وی او کدا دی ما سیوا دا اللہ نونی تا گٹی تا بود تا مری تا جوندی تا شہید تا دا کل دی تا شرک فی العبادت وی لکہ دمو بازی ناپو امین دی حیل لی بلکه نارینم د حاجتونو د پوره کېدو د فار د قبرونو طواف وکړي د قبر طواف کول یا یو ولی او بزرگ د حاجتونو د فار غیبان را مدد کول دې تشرک اکبر وي صورت یک تاسو نو څوک تاسو کې یو علمی خبر اره چې ګناهونه خو ډېر دي خو په دې ټول کې لوی ګناه سره نو په تمام گناہونو کې لوی گناہ سره چې ته مشکلاتو کې وې چې افلانیا یا ولی یا شهید یا بابا یا رسول الله یا نبی الله را مدد شي دا پټولو کې سره او دا قران وای الله دې مون قران تکې نه ورباځې بي دا وې دی یاري نو وینه امیدم نو یې چې څنګه چې طریقې اور تکې نه نه ځکه دې وي دکان خرابېږي ال ته پټې چې خدای دې دې دې پیسي ګټي بازی زیونو کی وردا سیدی جمعو آئیو اللہ قرآن تا مکینے نو بازی پکنی یرے نسل ہوئی یہ راستی نا رشتیا جب تا قبول نشیو قرآن قسم دے جی سڑی ورانا لے جوڑی گی جی کتاب اللہ لکی زمون دے زنانا و نب زنانا و خز ال جوڑی گی جی کتاب اللہ لکی دی اے قرآن وی کتولو کلوی گناہ صدا ومن ادولو ممن یدعو من دون اللہ من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون اله العالمین وی ګور آیات معنا دا دا وی گمراهان دنیا کې ډیر دي او په ټول کې نمبر 14 ټول نلوی گمراه څوک دی چې دې په حاجتونو مشکلاتو کې هغه چا تفریاد کوي اغه سو کرا بلی لا یستجیب له الی یوم القیامه زمون پیر او رحنما و فرمایل شاعر ایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اے ویو سڑے کتر د دنیا د ابتدا نه پیدا ده توجہ مولا او د کله نشې دې پیدا د قیامت د ورځې پورې وای چې افلانیا یا ولیا شهید را مدد شي الله ویلا یستجیب له الی یوم القیامه تر قیامت د فریاد او بل نه قبول نشي وهم او د مشرکان او د خدایانو معبودان عن دعائهم دوی د بلنی او را مدد شنا الله وی غافلون خبر دی د الله حبیب فرمای ماشاءالله زمند بنا تو د حدیثو د دوري اختتام نه بخاری شریف حدیث ده یو روایت کی داسه راوی چې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ای جناس کوم یو سړی راغ او د الله د حبیب نه تپوش کو بعض روایت کی داسی دي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ای د الله حبیب یوازه ناس کو زرا علم و یا کو چت ناس کو زخت کی ناس تم زما سر دا غی د خو مبارک او سره برابر او مساویو ما وراش سوکستره نا سید العالمین یواز ناس تے تپوسنت شروع کا نگور صحابی تپوس کئی وی ایو الذنب اکبر یا رسول اللہ اید اللہ حبیب گناہو نخو دیر دی خطولو کلوی گناہ کمنا ند اللہ حبیب وی ان تدعو للہ ندن وہو خلقکا پټولو کلوی غنا دا الله سره بل شریک وی صدر را بلی نو یا ساتي چې زمونږ دا ناری نه زنانه یو خو د شرک نه ځانو ساتي د شه دا یو تاریخ څه ته یار شوای ها بای لا سوشت کې عوام طالبان دې ادم بای تاسو له جندر دي طالبان نو بیا صدا پکار ها بای عوامو کی چاله تعریف یا څوک پکې عوامي نه وایو کړي چت کو بیا ز کوم دی په لوګوره خدا ګوډاګان پکې معاف دی او که ځوانانو قدرې ظلم یاد نه کومدا یاد وساتې چې وګونه رباني نه سکتا کتا زدا نه پیژنې نو نور وتا زباني مو سکو دا چې زماني مندو هندو کین کوم عوامي زنانه چراغلي ز بیا د شرک تعریف کو جمله عبادت د چا حق دی ایک نن مقسم دے دا تاریخ دو کو ڈیر سو بجولے کی ہو سمو خیال لے ابائی یو عام مسئلہ دو مجھو دست سرے زکی سم رکھ گئے روی او جی دی ایمان و عقیدی مسئلہ دے زکا دی ایمان و عقیدی مسئلہ دو شرک یو دیتا وی جملے عبادات دے یو اللہ حق دے ما سیوا دا اللہ نا بل چاہتا عبادت کول رکو سجدارا مدد کول پنوم نظر و منختور کول پنوم قسم خوڑن دیتا شرک ہوئی یا کوئی در لکا دویم تعریف دارے دا شرک دویم تعریف زمائی ذکمند دارے دا اللہ خصوصی صفات تی آغیتا صفات دا خدای توب ہوئی آغیتا صفات دا کمال ہوئی اغیت صفات د کار سازی وای دا د الله خصوصی صفات د چا پورې مختص دي ای زموږ د علماء یو ترجمه دا کوي د سوره فاتحه د اول آیات دا ترجمه کوي الحمدلله طول صفاتنا د کمال د الله پورې مختص دي او دا زموږ د مشایخ او چراغی ماشاء الله نن هر څوک مانی چي تا الله علم تفسیر کې کم مقام ورکړي سمرمان آغا نه چې الحمدلله کې ایدا پټولو کې غرمان آلا تمام صفات د خدای تو لله د چا پورې مختص دي اوس دغه د خدای تو صفاتونه په مخلوق تقسیمول د تشرف وایي د خدای تو صفاتونه چا پورې خاص دي الله پورې او دغه د خدای تو صفاتنا ما سیوا د الله نه بل چا تورکول دي ته شرک وای دام در تیار شو کنه وای او بای بیا وام به څوک لا سوچته ها وای ها شرمی گئی ما لا فخر خبر اره لا لا سوچتون مور لیکل کی ها وای لا سوچتون سری نام لیکل کی ور د خدای تو صفات بسنګ گئی لکه هر ځای کې د ارچا فریاد او ریدواله څوک دی ګوره بند دی یو څه خبره او ریدې شي غنیو تجربه کوي کله دوه درې ولا خبره شروع کا نکل اول وای چې رب ای ماف می کوي یو سړی خبره کوي زه خود دوه درې مشه مورې دی دا څنګه څنګه کنه زموږ مدارس او د حفظ په شوبه کې باز قاری او حافظ د دوه درې ټولباو نه یو ځای سبق اوري نو عام وی رزم غډر خاري ته د ګور د دودرو نه ولې سبق اوري او چې عالم نه ورته ایجاد سی بلکې ته خو یو سبق اوري دا غبلغه غریب ته چپاتی شي قران په حافظ بده یو یو شاگرد ناوړې کته د دودرو ناوړې نو بیا دی یو اور یو د نورو ناوړې دا شان دکړه ورځوان دې د دودرو حاضرې نشي اوري دې و انصاف داده مون یو مړی ولی ته پزورګونو خلق په یو ځای را مدد شوای داده څنګه وری د خدای کوم صفات مو پی جن ایګور الله تصوب په پختو کې جاړي سو په یو جب کې جاړي سو پټ جاړي سو سرګن جاړي زمونږ ایمان دې چې د ارچا فریاد کړي انه یعلم الجهر وما یخفا داده یو الله صفات دې دارنګ اولاد ورکول له چا صفات دې عزت ورکول دچا صفت ده حالات بسوک بدلے اگر جی باز ناکوها موجودہ دور کیوئی چی دی دی ملک او دی دی زلی او دالا کی تقدیر مانا بغیر سوک نشی بدلو لے خدا حبر گورا دی خدای توب دا کدا سی خبر سوکای نو پت کن دی پویا وشو گورا تا بندے او دی خدای توب داوی خمکم کر حالات خو اللہ بدلے فیصلی اللہ بدلے دی بارک زما عزت مند کوشش کوئی چه مونگ او تاسو زمونگ دا مین دی خوین دی اللہ دی مونگ تون دا شرک نا فخفل حفاظت کی اصحابی گورا خاص کر چونکی زمونگ خطاب دا دی خلو بنات و حوات و سرلک دی ایمان نفس زمونگ دی مین دی خوین دو تا اہم شے شرعی پردگا نن دیر افسوس دی وسون زرگونو اجتماعات وی وکدا الله در رضا د پاره والي وي چې څوک بلا سوچت کی چې زما کور کې شرعي پرده ده زمو کورونو کې شرعي پرده نشته شرعي پرده لکه د مزدروجي او د زکات په شان فرض ده د شرعي پرده نه انکار کول د قران نه انکار دي په انکار سره کافر کیږي او کا عملي پینوي عملي پینی ندا سره فاسق او فاجر دیو جن زمو دا بنات فارغی کی ماشاءاللہ د علم پدی هدیا او تحفہ کی او دام دی چتا سو طول بد شریف پر دے احتباب دا زمو استاد پختنو کی کما فرض چې ادا د رواج دا او یاد ساتئ د رواج په فردو او په اعمالو نه قبلیږي او نه په مخلاصي یو دا الله دا قانون مطابق فرض دا نګورا تاسو په کورونو کې چې مثال په تور باندې کمی زنانه واده دي نو ساده لیور پر دې تاسو لیور ورته وایي دا خاوند ورته سوای لیور پر دې دارنګ دا خاوند ماما پر دې سړې دا خاوند تر پر دې سړې دا خاوند خړای او وار پر دې سړې دي اوس زموږ تاسو کورونو کې د دوی نه فرض نه وي د کوشش بدا کوي د الله بندگانو خاص کر زموږ بنا تا او خوات چې د شرط دین پر دې اهتمام وکړي په کورونو کې کوشش وکړي چې زموږ کورونو کې شریف او دراشي نن خبر موږ په منبر باندې او په مساجدو کې وعظ او نصیحت چې کوو د منکر د فارم موږ شکو ډېر جذبات سره لګیایي او منکر زموږ په خپل کور کې دی په کم کور کې چې شری پر دنیشت دین الوی منکر شتا د دې منکر ازاله بټول کوي نن تاسو ګورئ الله دې تاسو ټول حج له بوزي او زما امین دي خوین دي چې راغلي دی دې بوزي تاسو وایي آوي ها او که تاسو حج لزای نورواندار در سره تلی شي او تاسو رخیلی تلی شي حج لا تاسو رستا مامي او تاسو چاشي تلی شي د تر نور در سره تلیش داو نه راته چې دا څنګه د بوزي دې نه پندای دا او کله کله اوس چې کور تلاټ جا در لو باشه اتلاس ویني اډوډای در لکی دي نو دا دشمنی دي ور سره حج کې رااله حج کې مثلا مخله شو چې ما خوې جدا زما روندار او خور دا الله او رسول وایي چې دا پردې دا د دینه په باقاعده څه ته وایي د پردې اهتمام وکوي کم سره چې کور تر درجه لس پیرې لاړو یا پنځه پیرې او دې دروندار نه فرض نه کوي فرض غرض لس لس فرایض مات کوي سوی مات کوي لس فرایض زبای عزت مند مات کوي د شری پر دې اهتمام وکوي اګه څوک تاسو کې اراده لري نو زور ته چل خیمه وای شری پردا خان نو ځنګل کې زمري وي ها وای څوک کوي چې شری پردا کوم لا فیصد کوي دا طریقه او خیمه اګه چاوالو سم اراده نه نو یا خبره ګران را اینن چې کور تلار شي نو چې چا ودونه کړی خپلې بیبي سره به مشوره وکړي مشوره خو پښتنو کې خو سره مشوره نه کوي الله او رسول یې چې مشوره وکړي ها الله او رسول څه وایي قسم دې الله حبيب دې بیبيانو سره باز مشورې کړي الله څومره خیر درکړي صلح حدیبی په سفر کې د الله د حبيب سره ام سلمہ رضی الله عنها په سفر کې مرګره ده نو چې کله مشرکان احرامونه تړلي وو پرې نه خوړ نو الله حبيب یې بس احرامونه کولاو کوي سرونه وخړي دومره پریشانی و چې به چاغه بونو نو سید العالمین پریشان حالت یې می تدن شو بیبی ورته قربان ولې خفه ده د الله حبيب ورته ما حکم کو چې سر وخړي د چا توجه نکا نو بیبی ورته قربان ستاسو عجیب صحابه دي ډېر غم فراغله اوس احرام ل اثر دې پیدل منزل کړي او احرام چې کولاوي د الله کور ته نزدې او پریږي نه دای باندې پریشانی راغلی حبیب تری خیمه نه بارشه او دا اثر اخره کړه چې دای در لوګوري ویناله ضرورت نشته بل الله حبیب دې بیبي مشوره ومنله بار شو کته روغو تو سر خړلې شو روغو صحابو چې نبی دې سلام له وکتل نټول یو بل لکې نه استلو سرونه و دل د زنانو سره بیبيانو سره مشوره شته الله دې حبیب دا غني بیبيانو دی وجه نه الله دې حضرت ثانی رحمت الله علیه خبر د نور نډکی هغه دې دې غنو بی بیا مبارکی یو رساله لیکله وای کثرت الازواج لصاحب المعراج چې دا دومره غړ نکاحونه د الله حبیب کړو دې کې څه حکمت دی یو یو بی بی د وجنا امت د دین سور لوی لوی سره کېږي کثرت الازواج لصاحب المعراج نن چې کور تلار شي بیبي سره به مشوره وکړي او کله چې بیبي ني نو مور سره مشوره وکړي چې نن ما په مسجد کې یو مسله واورېدا خو زما یې خبرې له سوچ کوي دا چې باندې چې ما د یو مولا او د مولانا نه مسله واورېدا او هغه دا چې د الله او د رسول حکم مو واورېدا قسم دې کړه مسلې دې موږ ته دا ګورې موږ ځان نه جوړو د بازي پښتنو عادت دا د خپل امام ته وي دوره را لګرانه و ما د یوې دې د مسلې دې د شپې کور کې جوړې به ساري موږ لوي کم مولا ته د ځان نه مسلې جوړې کې دا غو دي ایمان او د دین سره تعلق دی مسلې څوک د ځان نه شي جوړولې چا چې د دین مسلې د ځان جوړې کې ناغه ځان جهنم ته ورسول د تاسو کور کې سوای چل د الله خیر بنوای کی مونږ نن د الله او د رسول خبره واورې د ما خوې جدار وندار کني د ما خپل دا او الله او رسول وایي چې دا پردای دا او ما خوې چې د ما د ارور د ما د مور افلار نه پیدا د خپل له او الله او رسول وایي چې دا د ما خپل له خود خزي به پردې او زما ما ماده زکه د مور رور مې ده او زما سره د افلار رور مې ده او الله او رسول وایي دا د ما د خزي سره او زما خورای دې زما وارد او الله او رسول وی دې زما د خدای سن کیږي نو ته به کور واره لوې چې ته به لګدا ته کې ته زما د ماما او زما د ارور خورای او تر راضی نو کته دن نه نو را بار کیگا او کبال نو دن نه کیگا او کو سروټای په ہے اول ته تا نو روټای سوې نو ته کوم را کولې دې په لګورې بس دغه نه پرده کوا دې پښتنو کې د جهالت یو هم دې تارور چې تا کار راغې او تا خدي ولا په خیرالي و نوي بس تر مرګ ته اخلاص وي ځای کار نه موږ خدي وای مال ارکلې و دي د دې داسې مثال له تاسو دې کلی د علاقې نظر أغلې کنا قسم دې چې زه وام چې بیا به ځکه نه راځم چې زما دې مين دو خوین دو خما سره نه لاس ملاو کو نه را له په خیرالي وي تاسو ګورم به دې د تقریر ختمې دوه پس ما ته علاج لګولې چې دماغ خراب دي تاسو بوای کنه بوای دا چې دا هغه چا دماغ م خراب دي چې دې وای دا مې رور دې الله وای دا پر دې شری پر دې اهتمام مې ان شاء الله کوي دې ایمان نفس اهم شی سره شری پر کتا شری پر دې دا بار بار څه کوي کوشش وکړي او ورځي په لمغه ری باز عالمان بناسي او زه کې دلانو امر یو عالم را لوي زه شریف پردي ترتیب جوړ کوم یو ولاد را لټول کار خراب کی جون کې راغو پور کې خپل شریف پرده لوا ناغل خپل ګران او ناغم ولا صدا چې خبرې مبرو کی چې اټونه خبر را روانه کی نه الله له وی ریږي دا د الله حکم دی کم استمدان له ګناګار وای کړه نن نه دعا شروع کوي چې الله زموږ فقور کې شریف پرده راوړي الله زموږ فقور کې څوک ورد زنانو دو قسمه پرده ده یو د کور دننا یو د کور نبار د کور نبار خو الله ویا ایوه النبی قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين زما حبیب دی خلو بی بیان توایا او دلو توایا او چا کچی ایمان دے دی ایمان والو دی بی بیان توایا چه دکور نبار روزی یدنین آلیهن من جلابی بهن فزان دی دران دران پرنیو برکی راوا چایی اگر زنانک برکا کی خوچ اخفو کی جرابی نی دا شریف حردن دا زنانک برکا کی ویود دی مختاری لاس اختاری دو قسم پر دی دی توجہ مدا یو پا موسکی پر دادا او یو دا پردو سڑو نا پر دادا زمان دی عالمانو لکیلی اللہ دی قبرن دی نور نڈک کوئی پا دی دوارو مسلو کی پا باز خلق و خلق منترازی ایو زنانک پا پور کی موسکی نزمان دا فقہاوی طول بدن بدا حری پتوی مگر مخ ګره دومره مخ به سرګندی او کفین او قدمین دا د موږ مسله ده یو د بار مسله ده ناره کې د زنانه مخ بم پټوي لاسونه بم پټوي خپي بم پټوي شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیه رحمه الله فلو یعالمان فی اولو یعالم تشوی او هغه خلکو کې دې چې د جیل له جنازه راوته د حافظ ابن تیمیه رحمه الله دا غيو وړو کې هم دي کتاب دې نومې دې حجاب المرأة المسلمة فی صلاتها د موزو د بار پر دې فرق ذکر کړي حجاب المرأة المسلمة فی صلاتها نو مسکب مختاری خبار با مخنختاری مسکب لاسکاری غبار بلاس نخکاری دیو جنا شریف اردا او دا پڑونیم گور سادا بعضی پڑونی دا سیوی چی زنانا دا زان نتاو کری خو نری دی یا غیبان گلکاری او رنگو نگلو نجور شوی زمونگو لماو لکلی دا سی پڑون استعمالو لمحراب کی دا اللہ حبیب فرمائی سنفان من امتی فی النار لم ارہما زما کا امت کی دوڑلی دی او جہنمیان دی خمالا کتلی نلی دا اللہ پیغمبر موجر بگا ما پسترگو کتلی نلی خود دوڑلی دی او دا با جہنم تزی یو یو قوم نے پیدا کی گی با ای بزان سر کوڑی او لرگی لاسو کی نویلی اسی بھی سب خلق تکھائی دا جهنم یا دا ارشو کم چلے و چه خلقا سی بی سٹکی او دویم و ایو نساؤن کاسیاتن عاریاتن مائلاتن ممیلاتن سزنانا بفیدا کی گیا غوخت گوره نوی دا اللہ دا حبیب کا زمانہ سی سزنانا بی کاسیاتن عاریاتن جامی بی چولی خبر بننے بی او الله دې رحم وکړي زموږ د دین په خادمانو د تاسیات عاریات محدثینو غړي معنا غانې کړي جامي به شولي خو بربندې وي ادا سي نری دي چې بدن ښکاری او دا سي تنګ دي چې د زنانا د بدن د اندامونو فرق پته ښکاری وردا زموږ علما یو مسله دي تاسو ټول مسلمانانو چې د زنانا جنازې د پته په ډولې کې دي کړه دی باندې چې دې ابتدا کله ورو باندې اهل علم لیکلي و ادا فاطمه الزهرا رضی الله عنها وي ير د زنانا خو چې د غشان الله شکروتي او تاسو صادر دي په غړولې داغي اندامونو پته لګي نو ما ته د جنازې لپاره یو ډول جوړوي وردا مرنه پسم ورسره سهم دي اوبای بر نفسم ورسر د پردی غم نه دباز تنگ جاماو نرائی جاما اباز علماء دا عملی کری کاسیات عاریات لادی یو زرانا دا دنیا کی خبن لدا خکالی دی عرص دیر دی خود خبر دفار پجولی کی اچھے نشتا بازی زنانا پکلو کالو بانی زیوراتو بانی پوردہ بنگلی دی ہر قسم اسباب و سامان دی خود اخیرت دفار اچھے نشتا دا اللہ حبیب فرمائی دا سی زنانا دا جنت غیبن مخصوص ای دا شری پر دے احتمام مکو یو دا ورد سڑوم خبر که یو سڑے دا عالمان ناس تی یو سڑے پخپل زنانو بانے دا پر دے احتمام نکے دی پر دی گر پر دو سڑو سر دے احتمام نکے ندیتا دیوس وی سورتو او دا د به هندای په درجاتو کې د ټول ناخره نه درجه دا او حدیث د ترمذی شریف کې راغلی لا يدخل الجنه دیوس دیوس ما جنت ته نه ځي نړیوال زمندو موږ او تاسو د شریف پر دې اهتمام وکړو بیا زموږ د علماء باندې الله رحم وکړي مفتی رشید احمد صاحب رحمت الله علیه او عالم چرشه اغه د یوسینو مراتب ذکر کیږي د یوس نمبر 1 د یوس نمبر 2 د یوس نمبر 3 نام درل ان شاء الله تفصیلا دا علماء وي لیکن په خبره واره زنانه په بازارونو کې سوداګان نه کوي د زیاده سودا کوي اهاون دی ولاړ دی د خبرې کوي قسم دې د اسلامي غیرت نه برداشت کوي ورث د ایمان والو تعالی د جنت نه متونه چې ذکر کوي نو بار بار وای وای اے زما مومن بند جنت می تیار کړي وحور مقصورات فی الخیام وای استغفر هره او بی بیان دی او اے مومن او با حیا او با غیرت شخصیت او اورا فخیمو کې بند دی هغه داسې دی چې کولا او ګرځي حور مقصورات فی الخیام وفسرین لیکلی اللہ تا پتو چیز ما دا مومن بند غیرت نبرداش کئی نو اللہ ویگر بی بیانی دی لم یتمسهن انس قبلهم ولا جان دستا دا غیرت خبری تاثر کئی اے زما با غیرت او با حیا بندا ورداسی بی بیانی دی چیز رب وام چه نپی ده پیری لاس لگی دلے نپی ده انسان لاس لگی دلے ده دیمان نفس غط خبر ده حیاء ده دیو جن ده مالا مین ده خیل ده مختصر و عمرستو مجمان بیوائی جی ٹیم ده ما ختمی گی یو خو ماشاءاللہ چه پلار ازای حدیث کی راغلی ده زنانو ده لار فمن ده تلو حق نشتا یا با یو عرق لزی یا با بل لزی او د کور نه چې زنانه روزي نو د زینت په جامو کې دی نه روزي او کا اثر یو لګولو د کور نه روتی نو د الله حبيب وای فهیا کغا وکغا کوم زنانه چې اثر لګیو د سړو په من کې ګرځي په سمرا خلقو کې ګوي لګي د الله حبيب وای دا په بدکارو کې حسابي دی ایو مثلا د زموږ د بنات چې راځي نو قران او حديث له سره ناشتي نو پکار دې چې خوشبویدار ناز کی نو مخفل بنات لدا سي وي تاسو مدد اوس قران د دې ځکه په مدرسو تل بنات کې او حديث د کوي نو دې له خوشبوې پکار نه کړ نو موږ لوای دا خپل لوپټه دې خوشبویدار پکما ته لکه چې کتابونه کې دې دام پکې پټه کېلا توجه وکړه مدرسې لراله پلاراړو شابانه بوې نه لګي نو مدرسه استاد پور او پردی زید برکت کی خوا هغه خوشبویدار صادر ځان متا او قران و آیا خو بیا چې مدرسې نه پور تزي نا خوشبویدار دو پټه دې بیا را تا او کتابونو سره کېدا دواړه مسلې څه شي دواړه مسلې ماشاءالله حل شي د خپل ځان سره زنانه جنگونه مونږونه نه کوي بازی زنانه دا سی جنگی علیوی چه سخرا و خواخی تی کڑا کئی کوئی گئی که خبر آگار کم سڑیم چه جنگی علی دی یا خزم جنگی علی دی ندالک استاسو نی خواخ دا اللہم نی خواخ محله کې وي وراله کده نظام ساته دا ورده جګړالو دي او باز خدام په محله کې مشهور ای په جنگ باندې او حدیث د مسلم شریف دی د الله حبیب وای ابغض الرجال الى الله على لفظ الخصم د سرو کې چې د الله بدیشی نو جګړ مار بدیشی پارسی جنگ دی نو چې سړی جګړ مار بدیشی نو په دې رقم دی نه په هیته شلوا باندې جګړې مخاو او کوم زنانه چې جګړې کوي نراغی بارکی لکتا سوائی مون دفلانی من رسین فتور آغوستی یو دی پیغمبر فتور بھی کنا پشکات کم دا حدیث دی حافظ ابن قیم رحم اللہ او کتاب لکلے اعلام الموقعین نراغی فاخرنی جل کی دا اللہ دا حبیب فتوی را جمع کری یو فتور تا ستاور توجہ مدبائی نبی علیہ السلام نے دیو زنانہ بارہ کی تپوس شو کہ فلانی زنانہ فرائض او سنت موقدہ دا کئی خود مستحبات او د ډیر نفلونو او د ذکر او اذکار وق ور سره د کور د خدمت د وجینه نشتا او جگه سنبال د جگړمار نه نه سید العالمین فرمایل چې دا به جنت ته ځي دا به جنت ته او دیو بلی زنان بارکیوی طول رز نفلنم کئی ذکرم کئی او طول رز لگیا لخو جگر مارا دا ویدا با جہنم تزی استاذ خواهد دا پیغمبر کی حلق جنگونا منگونا فرزونی دین چیزم آئی زخمندو مو تاسو زانو ساتو دیم خواست تر کوشی که تو سمونگ دی بنا تو صدا چوائی چو وزنو لادو زنیم غم خدا چې دې چرین اخلاصې نشتا نن زمون د ټول وزن په منکرات مشتمل دي تاسو نه خنیم خبر اکثر دایونو کې وزن یې نو فرده ني د زنانو په قانون کې چې جنج کې زینو فرده بلي نو کوم سړي چې زوی د واده کول او دوا سوا زنانې راوغتي ا دوا سوا به فرده وګرځي دي دا ټول د دفامن نامه کې ولي کړي وي دې ته خبره وایي نو دې څوک اے پلی زنانو رو چانو مدی پردائی دستاسو مدی جی پردائی نو کوشش دا کوئی چې زنانو در آجم اکی آغای پجن کی پردائی سکی تاری خاکی نو چا چی پدی و جنو کی زنانو را آجم اکی آو در سڑو در ناری نو اختلاف جوڑ کو دا ټول بوج د دا پسر دے نو کوشش زمائی زخمند دا کوئی چی مونگ دا شری پردے احتمامو کو بلزمو دا بنا اتا اللہ دے دوی پا علمونو کی خیر و برکات وا چاہی یو خیر خبر دام کو او دے دین خبر آنا ما شاء اللہ دی کی باقا خلق ناز کی جد چاب علور او دے چاب کو نور محارمو کی سوک فارغی گی توجہ بلا دا کمی زنانا چی عالماتی شی نددی رشتا دا دا عالمانو سر پکار دا زمون دی مفسرین د دې آیات دلان دي لیکلي علی یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون آیا برابر دی هغه کسان چې هغه علم والذی وغه چې اسرائیل نشتا دی آیات دلان دي علماء لیکلي د عالم زنان امی سره کوف نه ده د عالم زنان سره امی سره کوف نه ده د دې زنان او دا علم او اقل لگده سی د نارینو په نسبت سره کم دی نو پا عالم خاون دی نو دی علمی مقام نورم مخبروان دی دی نو کوشش دا سر قید خو کدا دیشیوی که مخی نمو رشتی کری نو کم از کم که یو عالم یو امی تا واده کوئی نو که نور سنکوی سنور میاشتی رگی در گو پی شد که گنی جی زبا خو کور کی پی دین بد ننگی کور کې پیسې نه کیږي دین ډېر زایونو کې ادي پر وګورای زموږ دی علماء لیکلي وای دا زنانه چې کمزور جنس دی په یو سات کې دینه مقابله یو په یو سات کې رہی لږ کال یو زنانه علم وکړو خدای یو داسې کور ته لاړه چې هغه کور د بی دینې دی کلونم نا پمیاشتو کې بدی ارتیر کړي ددا بد الله درزا د پاره چې جون کې تاسو دمر قربانیو کا د دیندار خلقو زنانو دا غی رشتہ پکار دارے چی چا سرے وی دیر پا مرکز کیا مشر نا آغا خلقو لیوی بیان در تکوم خو پا ما تیر دی و ذکر در لکوم چی تا تو باندہ سرانش ویده چې کور ته لاړ شم نو ما ته میلور وای چې بابا جی فرض د قیامت به زما لاسي او استاد ریوان کو ویتا سو مانه تاسو ته چې دا وله وی زما لور عالم دا حافظ دا اما له ورو کوالی نو ور کړو هاون دي چرسي بنګي دې په خبره وای هاون دې سره چرسي بنګ مختل ماشاءالله تقریبا ډیر شو کالو نزیوا او شل جده بناتو پروګرام دې دا سه بناتم دي چې هغه یعنی بی دینو باندې واده شي نو بیا د ډول سرنا دا کې سټي پي راځي مونکرا یو بنتی بلی تاوی چکر خبردار رشتہ دا ابی سرونه کی وی خاون مٹو لرز اشپوی سیار تا ناستی مالوی کی سکتا ہوگا نو کنرا خلیم وی داتا سنگا علم کرے دا خاون خبر آڑو مانی نا وی دیتا خبر آبادی قسم دیدا دیدا اللہ کور کے ناستی مونکرا یو ماشو مفارقا وا ابی خجانا جڑا دا ما کور والا سر خبری ہوکی وی عرص تیرا لوی جی خامحا بدیل دی قران نه فارغ شوا د ایمان او د دین د ماحول نه فارغ شوا خدا ته دې کې رشتہ شوا چې هغه وی کومګه را وخت تیرې هو ورس لوازی او ورس نه دې نو مونږ رسېنی نو لکه زما عزت مندو سوچ او فکر نکار واخلې د الله دی دین ته چې زما عزت مندو مونږ او تاسو متوجی شو الله دې ما ته او تاسو ټول ته د صحیح توبه توفیق راکړي خو حقیقي ګی ما وخت زما ختم دې زمونږ عوامو مونږ ته توبه نه پیژنو لکه شرک نه پیژنو په یو زربونه مجلس کې وتا امی سړیل وای چې توبه سره وای عوام توبه نه پیژنې دا توبه به وباس یو سړیل موز نه وردی او هغه راغوي مسخین موز مې وکړ تاسو به دې موز له موز وای زمونږ عوام توبه نه پیژنې مونږ په له توبه کې تاسو بل په خور کې شته کنه وګونه راکاږي هبا دې وګونه راکول الله رسول توبه نه وای الله دې ما ته موتا کو ټول ته د صحیح توبې توفیق راکړي د صحیح توبې ګوره درې شرطونه دي ها بھائی څه شرطونه دي یو فل حال ګناهونه پرې خپل دویم پردړکې پیمانه پیدل چې سمو کړی او درې ماینده د الله سره وعده کول چې بیا بدا څنګه کو کپدي شرطونو کې یو شرط کمی را الله په نس توبه نه لا او یو څلورم شرط بلم دې کپرده حق وی ناغتا غا حق ورکول ورطول عذابونا کمو او تاسو اید دی ملک نا دی کور نا دی علاقی نا دی لرشدہ و پسل لرکی آبائی پسل لرکی آبائی پس ای توبی بانے اللہ دی مو او تاسو تولو تا دس ای توبی توفی اقرار کی خبر حفقی گئی ما توبی لمکار جوڑ نرے زکه مکار جوړ نه ده د حقوق العباد په توبه کې وخور لبرخه ورکه او پښتانه کې ذری ذری کل کړه نو دې خور ته برخه نه ورکه ها بھائی تا چې د پښتون مو کتلې ها بھائی په دې ټول صوبه کې داسې پښتون شته چې بلا مقدمي او جګړې خور ته برخه ورکړي یو ځل مازه دې زوی نو کې دا عام یو ځل یو ځل یو سړی ځلا سوچت ډېر خوشاله شم بهرا دا خوڑی عمر نماوی او سری لا سوشت کسی تکرر مبان کچھ ہے مسکلی نایی را روی دا درو جن نے میدان خائصتا رہے یا سری لا سوشت کرے دیکھیں با خبر آبا دی نوبر صحیح توبہ یا خبر اکم بس ختمو آبل کارمون حج کینی عمر گیر تیری بھنو کو وی یر قربانی وما خطا سنسل مطلی تا پوس کلو گیا تا سنوائی وی زنگل کس مری پیدا کی گی او بلا لیمنا میتا پوچو کو جی چاچا سر قربانی نکی گی وی اغوی رشوت خور ارام خور سرا او دا کم پختون چې خور لبرخ ندور کلی دسرم قربانی بکی نکان لچی قربانی کوئی یا بخور لبرخ ور کوئی یا جولی در لغرم دبل مخراب ہوئی کی گی موسم نا تاسو لوا کی گی موسم نا مزدان لکو بچی گڑا لالکی غوخ خوب اخری کنا ہے بھائی مسئلہ دمود فقی دارا کوئی یو پاک ارام خوری در طول قربانی بکی گی اپختانو دا اتفاق کرے چی مون بس نکم دیر و پختانو جواندهی نور اخوین دی مری صاحب کری دادمو دا هم پختانو جانی وی مشرکانو با سکولی نور بید دفن کولی اسم مکم و کرمکی و تاریخی زیره وی مول او خیلی چی آتم دی بی سکول نور بید خوالی وی سوی بور امت آخوار پختون لور خور خواه کری جواندهی خوین دی مون سره و سره بدن اسم کیمی او مو چې کلان ته ورته ممرا سره کې ناستو ما لگه وی زما مور جواندهی دا و پا کاغذونو کې مړه رور بارسو غسڑیو جواندهی خور خخا کڑیو د سره پاره چې په میراث کې وبرخه علي الله زموږ استاد ټول په حال رحميږي د قران او سنت علم او په دې د عمل کول توفیق الله موږ او تاسو سره نصیب کی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت